Zes uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Tientallen woningen in Amsterdam-Oost zijn zwaar beschadigd geraakt na een grote brand in een appartementencomplex gisteravond. De brandweer was urenlang bezig met blussen. Rond 2:30 was de brand onder controle. De ruim 100 bewoners konden niet terug naar huis en zijn voor een deel opgevangen in hotels. De oorzaak van de brand in Amsterdam is nog niet bekend. Op de door Rusland bezette Krim is een drone uit de lucht geschoten, zegt een lokale functionaris. Dat zou zijn gebeurd boven de stad Tsankoy, waar een Russische luchtmachtbasis zit. Er zouden meerdere huizen beschadigd zijn geraakt. Vanuit Kiev is niet op het bericht gereageerd. Afgelopen nacht ging in heel Oekraïne het luchtalarm af. Volgens het leger zijn meerdere Russische luchtaanvallen afgeweerd in de buurt van Kiev. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Bij een auto-ongeluk in Helmond zijn gisteravond meerdere gewonden gevallen. Volgens regionale media reden twee auto's hard weg bij een stoplicht, waarna een van de auto's tegen een stilstaand taxibusje botste. De bestuurder van de andere auto sloeg op de vlucht en is voor zover bekend nog niet gevonden. In Canada zijn 4 tieners om het leven gekomen tijdens het vissen. Dat gebeurde in het noordoosten van de provincie Quebec. De tieners hoorden bij een groep die op een zandbank stond. Ze werden verrast door het opkomende water en meegesleurd door de sterke stroming. De Canadese hulpdiensten vonden de slachtoffers op de oever. Een man van in de 30 wordt nog vermist. 6 mensen konden worden gered. De Brusselprijs voor het beste journalistieke boek is dit jaar gewonnen door De Indische Doofpot van Maurice Zwerk. Hij beschrijft daarin hoe Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië werden verzwegen. Het boek laat volgens de jury zien dat het geweld toen gewoon werd gevonden. Het weer, vandaag veel zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Daar wordt het zo'n 17 graden, in het binnenland wordt het 22 graden. De komende dagen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meeste choreograaf en dansvernieuwer met 3 wervelende werken. Vanaf 10 juni, kaarten via operaballet.nl. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Forsyth, vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet, operaballet.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke nectarines of perziken per 500 gram, 1,49. Fanta of Sprite, fles 1,5 liter, 3 voor 5 euro. En zo'n filet met huid, 7,49. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Vanavond bij Human in Argos Medialogica. De beeldvorming rond het syndroom van Down. Wie bepalen dat beeld? Wat zijn de gevolgen? En welke belangen spelen een rol? Argos Media Logica. Vanavond bij Human om 11:15 op NPO 2. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Goedemorgen. Wat fijn dat je luistert naar Een Uur Cultuur. Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Teddy Tops met cultuurtips van de VPRO-redactie. En op zondag ben ik er, samen met een gast. Een gast die zelf prachtige dingen maakt, maar vanuit een liefde voor cultuur ook de favorieten tipt. En vandaag is dat, zeg ik met ongepaste en gepaste trots en alles wat erbij hoort, bestsellerschrijver Marion Pauw. Ik heb zo trots als een pauw. Die grap die heb ik dus helemaal, of die opmerking heb ik gemist. Maar dat zal met het tijdstip te maken hebben. Nou, ja, ik heb hem wel eens vaker gehoord. Ja, natuurlijk. Maar ik kom ook helemaal niet uit mijn woorden. Geeft helemaal niks. Ja. We hebben nog een heel uur. We hebben nog geen koffie op. Maar ja, trots als een pauw. Dat is wel iets wat je aan het denken zet. Want mijn sterrenbeeld is ook nog eens een keer leeuw. Dus ik heb ook wel eens gedacht van ja, met zo'n achternaam en dat sterrenbeeld, dan mag je ook wel gewoon eens een beetje gaan staan en denken, ja, ik ben trots op mezelf. Schitterend. Dus het heeft me ook wel eens aangemoedigd. Ja. Een hele goede morgen, Marion. Gefeliciteerd dus met je prachtige boek. Ik zeg prachtig omdat het er ook fysiek heel mooi uitziet, met een mat zwarte kaft. En de zijkant waar je hem openslaat, of haar openslaat, moet ik eigenlijk zeggen, een tijgerprint. Ja. Dus het is al heel aantrekkelijk om naar te kijken, om vast te houden. Maar de binnenkant is ook prachtig, althans als je wel van een beetje gruwelijkheid op zijn tijd ja, houdt. Ja, en weet je hoe ze dat noemen, die tijgerprint aan de zijkant? Dat heet tijger op snee. Oh, wauw. Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord, maar het klinkt fantastisch. En dat ja. wist je pas toen het ontwerp gemaakt was? Ja, ja. Ja, ik kreeg eerst een paar ontwerpvoorstellen en die waren heel erg middle of the road. Weet je wel, een lichaamsdeel van een vrouw, een oog. Ja, ik zei, kom op, hè. Dit boek heet Tijgerlelie. Je moet nu toch echt wel met iets beters komen. Ik zei, ik wil op zijn minst gewoon een tijgerprint zien. Nou ja, en toen kreeg ik dit voorstel en toen was ik echt helemaal verrukt gewoon, ja. We gaan er zo dieper op in, op de inhoud. En later in het programma horen we wat jij tot je neemt op het gebied van podcasting, festivals en documentaires. Maar eerst even een kleine cv en spring vooral in en vul aan. Je bent in 1973 geboren in Australië. Je emigreerde op je zesde naar Nederland. Toen kwam je in Leeuwarden terecht. Je debuteerde in 2005. Brak door bij het grote publiek in 2008 met Daglicht. Daarvoor won je ook de Gouden Strop, de belangrijkste literatuurprijs voor spannende romans. Die won je overigens nog twee keer, voor Hemelen en voor Vogeleiland. Nee, Hemelen was ik genomineerd. Heb ik hem niet gewonnen? Onterecht. Nou. Al met al schreef je echt een hele flinke bibliografie bij elkaar. Met daarin maar liefst 11 boeken die in de bestseller 60 terechtkwamen. En ook nog een groot aantal scenario's. En je nieuwste literaire thriller is deze week verschenen. Tijgerlelie. Ja, uiteraard heb ik het gelezen. En om maar een cliché ter tafel te gooien, in één ruk uit. Heel spannend. Zullen we de NPO Radio 1 luisteraar even kort meenemen in het verhaal? Ja. Het gaat over een vriendengroep die het heel fijn heeft in een huis, in hun studentenhuis en met elkaar. En de hoofdpersoon die heeft een oom en tante met een hotel in de Pyreneeën, in het Spaanse gedeelte. Er is een wintersluiting, elk jaar weer. Dit keer zijn oom en tante er niet. En zij vraagt aan haar vrienden, de medestudenten, of zij meegaan naar dat hotel. Uiteraard raken ze ingesneeuwd. Het stond ook helemaal op de planning. Maar er gebeurt ook iets met de groep. Mm-hmm. Dat wordt heel erg naar. Ja, op het allerlaatste moment neemt een van haar huisgenoten een vriendin van vroeger mee. En zij is wel een echte queen bee. Dus iemand die graag domineert door een verdeel- en heersprincipe. En daarbij komt Lily eigenlijk steeds meer buiten de groep te liggen. In al jouw boeken zit altijd een kern van waarheid of iets wat dicht bij jou ligt, iets wat je hebt meegemaakt. Dat geldt voor dit boek ook. Dat geldt voor jouw ervaring op Expeditie Robinson. Het programma waarbij bekende mensen worden gedumpt, zou ik willen zeggen, op een eiland. Daar moeten overleven en ondertussen spellen met elkaar mogen doen om dingen te verdienen. Dat was geen leuke ervaring. Het was kort en het was geen fijne groep. Het was voor mij geen fijne groep. Ik denk dat je die nuance wel moet maken. Ik merkte al heel snel dat ik gewoon niet lekker lag in die groep. En ik raakte daar eigenlijk een beetje van in paniek. En ik raakte in een soort overdrive. Zo van, ja, maar ik ben wel leuk. En kijk, ik heb bananenblad thee voor jullie gemaakt. Nou ja, dat viel natuurlijk echt helemaal verkeerd. Ik was net zo'n moeder die de hele tijd je kamer inkomt om te stofzuigen wanneer jij aan het chillen bent met je vrienden. En ja, dus ik voelde al wel dat helemaal misging. En dat haalde ook echt wel oude herinneringen op van toen ik als 6-jarig meisje in Nederland kwam wonen. En ik sprak gewoon de taal ook niet. En het was een hele andere cultuur en met hele andere ongeschreven regels. En ja, toen heb ik ook heel veel moeite gehad om me daarin te passen. En dat kwam eigenlijk weer helemaal naar boven. Dat gevoel van, ja, ik hoor er echt niet bij. En ja, dus dat was op dat moment was dat best wel heftig. Maar achteraf gezien, ja, is het gewoon een fantastische ervaring geweest. Want ik heb er heel erg veel van geleerd, gewoon als persoon. En het heeft me op het spoor gezet van groepsdynamiek. Dus ik ben er ontzettend veel over gaan onderzoeken. Ik heb heel veel research gedaan, boeken gelezen, met deskundigen geschreven. En er uiteindelijk een fantastische thriller van gemaakt. Dus ja, uiteindelijk heeft het me heel erg veel opgeleverd. Wat jij hebt geleerd van jouw onderzoek, had dat jou ook iets gebracht als je dat had geweten van tevoren, als je mee zou doen aan Expeditie Robinson? Ja, dat had me zeker iets gebracht. Maar ik denk wel vaak van, ja, de meeste lessen leer je als het ook echt nodig is om ze te leren en je eigenlijk echt niet anders kan. Weet je, je kan iedereen heel veel dingen vertellen, maar als je bent eigenlijk pas ontvankelijk op het moment dat je het ook kan toepassen, of dat je al helemaal de mist in bent gegaan en je bent bijna wanhopig, zoek je naar hoe heeft dit kunnen gebeuren. Ja, pas dan ben je bereid om de les te leren. Dus ja, ik had eerlijk gezegd ook echt niet verwacht dat ik zo getriggerd zou worden, want ik werd echt getriggerd op een heel oud thema, waarvan ik dacht, nou ja, weet je, ik heb zoveel therapie in mijn leven gehad en ik ben een volwassen vrouw. Ik word notabene bijna 50 dit jaar. En dat je denkt, ja, ik dacht wel dat ik daar een beetje klaar mee was met het hele basale van, mag ik er zijn? En dat werd helemaal opgehaald en opengereten. Dus ja, die zag ik echt totaal niet aankomen. Nee. En wat is dan de belangrijkste les die je hieruit hebt gehaald? Nou, de belangrijkste les die ik er voor mezelf uit heb gehaald is van, weet je, stop gewoon met proberen bij mensen te horen waar je niet bij hoort. En als je gewoon voelt, weet je, dit zijn niet mijn mensen, ga vooral niet je best doen, maar leun gewoon achterover en heb gewoon ook vooral echt een beetje meer scheid aan mensen. Kijk, zoals ik ben gevormd, als er gewoon iets niet lekker loopt, denk ik eigenlijk 1, dat het altijd aan mij ligt. En denk ik 2, dat ik er wat aan moet gaan doen om dingen te verbeteren. Nou ja, weet je, ja. Dat zijn allebei geen handige conclusies. Ja, het handige daaraan is wel dat je natuurlijk wel het gevoel hebt dat je leven maakbaar is. En die instelling brengt mij ook heel veel op andere momenten, omdat ik altijd denk, ik kan het leven naar mijn hand zetten. Ik kan de dingen maken die ik wil. Weet je wel, omdat ik altijd heel veel verantwoordelijkheid bij mezelf neerleg. Dus dat brengt me ook veel. Maar in zo'n situatie is het natuurlijk heel erg onhandig. En moet je gewoon denken, weet je, jongens, zoek het maar even uit. Ik leun even achterover. En jullie krijgen vanzelf een keer honger. En dan zijn jullie heel blij dat hier iemand is die weet hoe ze bananenblad thee moet maken. En het komt wel goed, weet je dat. Maar ja, dat kon ik niet op dat moment. Ik raakte echt in een soort paniekstand. Ja. Dat voelt de hoofdpersoon in Tijgerlelie ook. En zij wordt ook geplaagd door schuldgevoel. Daar kon ik me heel erg in herkennen. Had jij dat ook? Welk schuldgevoel bedoel je precies? Nou, omdat je dus de schuld bij jezelf zoekt, ja, en de verantwoordelijkheid en denkt, oeh, misschien had ik dit of dit even anders, ja, aan moeten pakken. Ja. In plaats van dat je realiseert dat je te maken hebt met een stelletje eikels. Ja, klopt. Nou, dit heeft heel erg te maken met hoe je bent gehecht. Het is zo dat als je in je jongste levensjaren onveilig bent gehecht, dus je moet het zo zien, je hebt een mama-aap, je hebt een baby-aap. De eerste 3 maanden hangt de baby-aap alleen maar aan de mama-aap vast. Nou, daarna doet hij een paar stapjes. Hij schrikt ergens van, rent terug, daar is de mama-aap. Nou, op een gegeven moment gaat hij wat verder. Hij gaat de hoek om, hij schrikt, hij rent terug. Oh, mama-aap is weg. Nou, op zo'n moment krijgt die baby-aap natuurlijk een enorme dreun. He, zijn hele veiligheid, zijn veilige basis is dan weg. En het probleem is, als jong kind heb je nog niet een groot onderscheid tussen jouzelf en de buitenwereld. Dus je betrekt het op jezelf. Je denkt dat het aan jou ligt. En dat dus dat het altijd je instinct is dat het aan jou ligt, dat zit er gewoon super diep in. Dat krijg je er eigenlijk ook bijna niet uit. Dus het is altijd iets waar je aan moet blijven werken en waar je van bewust moet zijn. En ja, waar je jezelf moet reguleren. Dat is een beetje jammer, maar waar. Ja. Ja, dan is er ook nog een andere optie voor de korte termijn. En dat is wraak nemen. Wraak nemen, ja. Ik ben zelf een enorme fan van wraak nemen. Ja, tuurlijk. Hebben we ook mogen zien. Op Expeditie Robinson? Ja. Nou ja, weet je wat is het? Ook dat is onderzocht. Ik doe echt overal onderzoek naar. Maar het schijnt dus dat op het moment dat er sprake is van afwijzing, dan wordt ook echt je pijncentrum geactiveerd. En het kan gewoon bijna voelen als fysieke pijn. Weet je, iedereen die wel eens liefdesverdriet heeft gehad, die gedumpt is, die zal dit beamen. Maar op het moment dat je wraak neemt, dan wordt je beloningscentrum geactiveerd. En die prikkel is sterker dan die pijnprikkel. Dus voor heel even is de beloning groter dan de pijn. Dus wraak is soms wel degelijk fijn. En als ik er ook aan terugdenk, denk ik, ja, weet je, stel ik had daar geen wraak genomen. Ik heb dus de ananas gestolen uit de etenskist. Dan was ik echt als een soort sneuvrouwtje met een staart tussen mijn benen afgedropen. En ja, daardoor kon ik toch met een opgeheven hoofd de expeditie verlaten. Dus het heeft me wel goed gedaan. Ja. Er is toch ook een naam voor? Reciprocal punishment? Is dat het? Ja, dat zal wel. Dat denk ik. Ja. Ja, het doet er ook niet toe. Er zitten hele mooie verwijzingen in het boek naar de literatuur. Dus Tijgerlelie is ook een persoon in de Peter Pan verhalen. En het verhaal is ook een knipoog naar Stephen King's The Shining. Daar is ook een ingesneld hotel waarin er van alles met mensen gebeurt die afgesloten zijn van de buitenwereld. Zitten er nog andere Easter eggs in het boek die ik heb gemist? Oh, ja, daar moet ik echt even over nadenken. Dat is heel raar, maar ik heb echt een soort, als ik het boek eenmaal heb geschreven en het is weg, dan lijkt het bijna alsof ik gewoon bijna ben vergeten wat er ook weer in staat. Ik echt denk, oh, zit het nou ook alweer? Ik weet wel dat ze erin zitten, maar ik kan er gewoon even niet op komen. Sorry. Nee, maakt helemaal niet uit. Maar ik hou wel heel erg van. Ik vind het leuk dat je dat oppakt, want ik vind het altijd wel heel leuk om kleine cadeautjes te verstoppen in het boek. Ja. Nou, als ze er nog eentje te binnen schiet, dan hoor ik het heel erg graag. Ja. Een ander thema dat vaker terugkomt ook in jouw boeken is spiritualiteit. De hang naar of er meer is naar zingeving. Ook in dit boek komt dat weer naar voren. En het is ook altijd een thermometer die je in de maatschappij steekt. Dus in dit boek zit ook een coach. Nou, het wemelt van de coaches. Mm-hmm. Yeah. Die schieten uit de grond. Maar ik kan dus niet mijn vinger erop leggen of dat nou een weerstand is die je voelt bij dergelijke vormen van spiritualiteit die voor sommige mensen misschien aanvoelen als pseudo-spiritualiteit. Mm-hmm. Of juist iets is dat je helpt en onder de loep neemt in jouw verhalen. Ik vind het heel leuk dat je dat eruit haalt. de coach die ik in het boek Tijgerlelie opvoer, die heet Sergio Rob. Die is een beetje gebaseerd op Anthony Robbins en Michael Pelagic. En dat zijn wel heel erg mannelijk, op een hele mannelijke manier zetten ze neer. Van ja, je kan in 10 stappen gelukkig worden. En als je maar dit doet en als je maar dat doet, dan word je rijk. En maak een moodboard. En dat is heel erg dat manifesteren, weet je, wat je nu heel erg veel hoort. Ik vind het wel leuk om daar een beetje de draak mee te steken. Maar wat ik ook tegelijkertijd doe in mijn boek is, ik laat Lily, mijn hoofdpersoon, wel degelijk helpen door die coach. Want wel degelijk maakt zij stappen die ze anders niet gemaakt zou hebben. Dus ik vind het altijd heel leuk om twee kanten te laten zien. Dus ik ben eigenlijk nooit heel eenzijdig over wat ik ergens van vind. Ik vind het altijd leuk om te zeggen van ja, nou, dit kan je zo zien. Maar als je er echt goed naar kijkt, dan moet je ook toch eerlijk bekennen dat wat hij zegt wel degelijk hout snijdt. En dat Lily toch echt ook door hem geholpen is. En dat soort dingen, ik vind het altijd leuk om daarmee te spelen. Want ik hou gewoon niet van absolute waarheden. Nee, dat is ook wel duidelijk. Dat vind ik ook altijd fijn aan jouw personages. Dat vaak de hoofdpersonen, eigenlijk altijd vrouwen, die hebben ook een hele niet-aimabele kant. En toch ga je altijd van ze houden en ze ook begrijpen. Ja, maar ik vind een echt goed boek staat of valt ook bij gewoon een hele goede antagonist. En ik vind dus ook een antagonist, weet je, als iemand alleen maar een bad guy is en het is een psychopaat, hij wil alleen maar vrouwen pijn doen. Nou ja, sorry hoor, wat is daar nou aan? Ik vind het totaal niet interessant. En zo zit het leven ook niet in elkaar. Nee, ik vind het altijd veel boeiender als je die persoon ook toch wel een beetje begrijpt. Je moet ook een beetje snappen waar die persoon vandaan komt. Dat je denkt, ja, ik snap ook wel waarom hij hiertoe gedreven wordt. Je bent het niet mee eens. Je zou het misschien zelf anders doen. Maar je moet wel begrijpen waarom die persoon op dat punt komt. En je moet een klein beetje sympathie voor ze hebben. Vind jij het soms moeilijk om je boeken aan mensen te laten lezen? Of als je ze dus de wereld instuurt, dat je denkt... ik weet niet of diegene zich in het personage gaat herkennen. En als dat zo is, dan is dat misschien ongemakkelijk. Nee, mijn personages zijn eigenlijk nooit één op één iemand die je kent. Dus daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Het enige boek waarbij ik wel heel dicht bij de werkelijkheid ben gebleven was bij De Experimenten. Dat is een roman die ik heb geschreven. Heb je die gelezen ook? Nee, die heb ik niet gelezen. Oké. Okay. Het is jammer dat je precies over die begint. Nou, dan ga ik je die nog even opsturen. Ja, maar dat gaat eigenlijk over derde generatie oorlogstrauma zelfs. Dat gaat over, dus gebaseerd op een waar gebeurd verhaal van een meisje die kreeg na de oorlog opeens een nieuwe stiefmoeder. Haar eigen moeder was overleden. En die stiefmoeder was een fantastisch leuke vrouw. En die gaf allemaal grote feesten. En die was prachtig. En die was larger than life. Alleen haar eigen stiefdochter. Daar projecteerde ze eigenlijk haar kamptrauma op. Dus dan, die ging ze volproppen met eten. Ze hadden echt krankzinnige badingsrituelen waarbij zij hardhandig werd geschropt. En dus echt een soort hele gekke manier van mishandeling. Dat was wel echt op de werkelijkheid gebaseerd. En ook de stukken die ik in Auschwitz, die in Auschwitz zich afspelen, die zijn ook gebaseerd op testimonials die ik heb gezien via de Shoah Foundation. Dus dat boek kwam wel heel dicht bij de werkelijkheid. Ja. In Tijgerlily komt het mantra fuck trauma's voor. Nou, in De Experimenten gaat het over een heel groot, heel heftig trauma dat heel veel mensen ook hebben meegemaakt. Maar trauma komt eigenlijk in elk boek van jou voor. Hoe zorg je ervoor dat ook tijdens het schrijven of in het proces niet onder je huid gaat zitten? Hoe bescherm je je eigenlijk tegen je eigen hoofd daarin? Niet. Want voor mij is schrijven ook een manier om eigen trauma's en eigen dingen te verwerken. Voor mij was het schrijven van Tijgerlily gewoon de ultieme manier om Expeditie Robinson te verwerken. Dus het heeft me enorm geholpen. Daardoor geef je het een plek. Je begrijpt wat het is. Je schrijft het op. Sowieso raad ik mensen altijd aan als je door een moeilijke periode heen gaat. Ga gewoon schrijven. Schrijf het op. Het helpt je. Het haalt je juist uit je hoofd. Alles wat je op papier zet is uit je hoofd. Ja. Heb je de mensen met wie je toen op het eiland zat eigenlijk een boek opgestuurd met een bloemetje erbij? Nou, zou ik kunnen doen. Jiva is naar mijn boekpresentatie gekomen die bij mijn team zat. En vanuit de andere. Want ik had gisteren een lunch met 30 inspirerende vrouwen. En Jiva was er, en Kirsten was er, April en Lisa. Dus dat waren wel een beetje mijn kampvriendinnen. Nou, ook al zat ik niet bij hun. Ik zat alleen bij Jiva in het kamp. Dus die zijn wel degelijk gekomen, ja. Oh, dat is wel heel fijn. Ja. Ja, maar zit er nu een soort strik omheen. Behalve dat je het nu natuurlijk in alle gesprekken ook weer met mij weer... Ja. Dat het weer wordt opgerakeld. Ja, zeker. Maar weet je, dat is niet erg. Ik bedoel, wat ik absoluut niet wil is met een soort vinger gaan wijzen naar de andere leden en gaan zeggen, nou, zij waren zo stom en ze deden lullig tegen mij en ik was zo lief en goed. Dat is natuurlijk niet zo. Er is een groepsdynamiek waarin mensen een bepaalde rol, eigenlijk bijna in een bepaalde rol worden geduwd ook. En ja, je bent daar onder extreme omstandigheden. En het is ook de bedoeling dat daar een dynamiek ontstaat. Ik bedoel, anders gaan ze je niet op een eiland neerzetten zonder eten en zonder andere faciliteiten. Ik bedoel, het is natuurlijk één groot sociologisch experiment. En dat is precies de reden waarom ik dol ben op Expeditie Robinson. Het is gewoon echt mijn lievelingsprogramma. Omdat het altijd, weet je, de verhoudingen worden altijd extreem. En ja, het loopt altijd uit de hand op de een of andere manier. Ik bedoel, dat heb je denk ik zelf ook wel zo ervaren, toch? Oh, zeker. Ik heb, voor de mensen die nu luisteren, ik heb zelf ook meegedaan aan Expeditie Robinson. En ik vond het veel heftiger dan wat je op televisie ziet. Ja, wat vond je heftiger? Fysiek. Dus Ik had bijvoorbeeld mijn handen verbrand. Oh ja, aan een, ja. Aan een touw waar ik langs ja, was. Ja, ik zie het nog voor me. Jij ging echt zo... Ja, dat zag er heel pijnlijk uit. Ja, dat was echt heel vervelend. En helemaal op een eiland waar je alles met je handen moet doen... ook om gewoon voor jezelf te kunnen zorgen. Dus ja, dan vraag ik van, ja, kunnen jullie iets doen? En zeiden ze, nou ja, wil je naar een ziekenhuis? Ik zo, nee, natuurlijk niet. Ik wil gewoon in het programma blijven. Mm-hmm. Nou ja, dan is dit het. Ja. Dus daarin word je niet... Ja. Maar hoe voelde jij je in de groep? Had je het gevoel dat je goed lag? Nee, natuurlijk wel een sterk bondje had je. Ja, ik had Sherry Ann, de zangeres. Ja, precies. Ja, dat was heel fijn en dat was tegelijkertijd ook mijn redding. Maar ik stond ook meteen een paar nul achter... omdat ik op een eiland kwam met twee mensen die exen van elkaar waren. Ja. En die ene ex... Die was ook nog buren met de andere. Ja. Dus die kinderen die speelden ook bij elkaar. Dus dan zit je al met drie mensen. Ja. Die, nou ja, sowieso dan eigenlijk al de meerderheid zijn. Ja. Nou ja, ze hadden nog één iemand erbij getrokken. Ja. Ja, en dan word je eigenlijk al buitengesloten. Ja, klopt, ja. Dus wij sliepen bijvoorbeeld ook niet, Sherry Ann en ik, in een bamboe hut. Die was gebouwd waar we ook niet aan mee mochten doen om te helpen. Terwijl ik ben best handig. Ja, ik ben best wel handig. Ja. Maar nou ja, dat werd niet echt gewaardeerd. Er werd ook niet naar geluisterd. Dus ja, wij sliepen op het strand. Gewoon in het zand. En niet in een hut. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Ja. Goed, ja, je hebt het maar allemaal gezien. Maar gelukkig was meegemaakt. Je met z'n tweeën. Ja. Want dat heb ik ook gehoord van deskundigen over pesten. Eigenlijk is je beste wapen tegen gepest worden... is gewoon een sterke vriendschap hebben. Ja. Ja, dat is eigenlijk dus ook wat we onze kinderen moeten meegeven. Ja, en wat je nog meer moet meegeven, heel belangrijk, dit heb ik ook echt geleerd, is het ligt niet aan de hoogste boom dat de bliksem inslaat. Dat zei Mieke van Sticht tegen mij, ze heeft een boek geschreven, alles over pesten. Nou, als je kind wordt gepest of je hebt zelf zo'n achtergrond, is het zo interessant om te lezen. Maar zij zei van ja, je moet het zo zien, er is een groep en daarin is groepsdruk en daarin zijn ongeschreven regels waarin mensen zich allemaal moeten houden en hoe groter die druk is op die regels en hoe dominanter ook de leidinggevende figuren zijn en hoe meer die een soort negatieve stijl hebben, hoe hoger de spanning wordt. En die spanning zoekt een uitweg en dan is daar een hoogste boom in de vorm van iemand die afwijkt qua uiterlijk, of die LHBTQ+ is, of nou ja, noem het op. Iemand die gewoon niet in dat standaard plaatje past. Nou, en daar slaat dan de bliksem in. Maar het ligt natuurlijk nooit in die persoon, hè. Het ligt aan de groep. Het ligt aan de spanning in de groep. En dat vond ik zo'n eye-opener, dat ik dacht, ja, want je denkt, hè, je denkt heel vaak van, de groep vindt ook echt oprecht dat de persoon die gepest wordt, dat het terecht is. Want ja, die persoon doet niet mee aan de regels. En ze maken dus ook regels waar die persoon zich niet aan kan houden. En dan vervolgens is het de persoon zijn eigen schuld. Want ja, dan had hij maar niet dit of dat moeten doen, weet je wel. Dus het is ook, ja, het is heel interessant als je daarin gaat verdiepen. Nou ja, en dat is dus ook echt geweldig weergegeven in het boek. Dat is echt heel fijn dat je in alle gedachtegangen wel wordt meegenomen. Dus dat je het ook begrijpt en de keuzes begrijpt. Maar zoals altijd zit er, nou ja, een excuseer allemaal, maar de fucked-up wending in. Dat hoort bij jou. Ja. Ik vraag me ook dat af waar jij die vandaan trekt. Of die opeens tot jou komen tijdens het schrijven. Of dat je al van tevoren weet, dat is waar ik naartoe ga werken. De fucked up wending. Die heb ik toch meestal wel vrij snel in mijn hoofd zitten. Dat ik denk, ja, zoiets gaat er dan gebeuren. Dus dat is wel iets, ja. Maar eigenlijk, terwijl ik schrijf, gebeuren gewoon wel de meeste dingen. Het is eigenlijk niet zo dat ik heel actief aan het bedenken ben met een lijstje van, nou, wat zal ik nou eens gaan bedenken? Dan ga ik een mindmap maken of zo. Nee, zo werkt dat niet. Het gebeurt een beetje vanzelf. Ik ga gewoon zitten en ik ga typen. En het gebeurt in het moment dat ik geen zin meer heb, dat ik weerstand voel, dat ik denk, nou, het loopt nu zo stroef. Dan ga ik gewoon lekker naar buiten. En ik woon een groot deel van het jaar in Spanje. En ik heb daar in plaats van een grasveld een tijmveld aangelegd. Oh, heerlijk. Want dat heeft minder water nodig, et cetera. Alleen, De grap van zo'n tuinveld is dat je wel de hele tijd grassprietjes eruit moet trekken. Voor die tuin om te kunnen vullen, snap je? Ja. Nou, dus dan ga ik naar buiten en dan ga ik als een soort monnik op handen en knieën door de tuin kruipen en over gras trekken. En het is een hele monotone bezigheid. En terwijl ik dat doe, krijg ik altijd weer nieuwe ideeën. En dan weet ik, oh, dit ga ik doen. Oh, dat ga ik doen. En dan krijg ik weer zin om te schrijven. En dan ga ik weer naar binnen en dan ga ik weer verder. Maar heb jij dan ook dat als je niet in Spanje bent en je moet wel schrijven, dat bijvoorbeeld het pakken van een plukje tijm uit de supermarkt onder je neus wrijven? Ja, maar dat een trigger is om dat... Nou, ik heb het nog niet geprobeerd. Goede tip. Ja, ik probeer eigenlijk in Nederland zo weinig mogelijk te schrijven, want het is gewoon hartstikke druk en ik heb allerlei afspraken en mijn vrienden zijn hier. En dus ik probeer hier toch gewoon andere dingen te doen. En dat echt te verdelen, die tijd. Dus het schrijven in Spanje en hier in Nederland gewoon sociaal zijn en naar feestjes gaan en naar jou gaan op de radio. Ja, over die feestjes gaan we het hebben bij Cultuurtips. Maar ik wil nog wel weten, omdat veel van jouw boeken hebben ook een internationaal karakter. Nou, je zegt net zelf dat je ook een gedeelte van het jaar in Spanje woont. Maar bijvoorbeeld in de wilde komt ook Panama naar voren. Zit er nog een soort grootse internationale carrière in? Want heel veel van jouw werk leent zich er wel voor. Ja, nou ja, weet je, daar moet je ook ongelooflijk veel geluk voor hebben. Hè? Ik bedoel, er worden zoveel boeken uitgegeven wereldwijd. En waarom het ene boek opeens aanslaat en de hele wereld het gaat lezen, ja, dat weet je natuurlijk niet van tevoren. En met Nederlandse boeken is dat sowieso vrij zelden gebeurd. Ja, Anne Frank, Het Achterhuis, dat is over de hele wereld gelezen. Herman Koch, Het Diner, heeft het ook goed gedaan. En voor de rest zijn er eigenlijk niet heel erg veel voorbeelden van mensen die helemaal internationaal zijn gaan. Maar ja, weet je weet het natuurlijk nooit. Het is ook een beetje een black box waarom het ene boek het heel goed doet en het andere niet. Ja. Ja, bij Thomas Oldeheuvelt. Ja. Stephen King had toevallig een... Had hem een blurb gegeven, hè? Ja, op Twitter had hij iets geschreven van... Nou, een van de angstaanjagendste boeken die ik in tijden heb gelezen. Ja. Nou, en dat was de kickstart van zijn internationale carrière ook. Zo kan het gaan. Ja, klopt. Ja, oké. Okay, we gaan dus Tijgerlelie opsturen naar Stephen King. Ik snap het al. Ik heb jou een hele lijst opgestuurd met dingen om in te vullen van wat je favoriete bioscoopfilm is op dit moment, je documentaire, een festival. Maar laten we beginnen. Je bent immers bestsellerschrijver. Wat je favoriete boek is? Wat heb ik daar ook weer? Karen Fowler-Joy. In het Engels, We Are All Completely Besides Ourselves. Ja. In het Nederlands is dat totaal door het dolle heen. Dit boek moet je lezen. De schrijfster heeft een hele grappige filosofie. Ze begint het verhaal in het midden van het midden. En ze begint met schrijven en je denkt, het is wel goed geschreven. Maar je denkt ook een beetje, het is een beetje ongrijpbaar. Waar gaat het naartoe? De zus is er niet meer. Haar broer is weggelopen. Wat is daar gebeurd? En dan geeft ze op een gegeven moment de ontbrekende informatie. En dat is zo mindblowing. Echt, je krijgt gewoon een soort breinorgasme als je dat leest. Het is echt zo... En waardoor alles helemaal in een ander daglicht komt te staan. En vanaf dat moment word je er zo ingezogen. En het is, ik ga je ook gewoon niet vertellen wat het is. Want ik gun het iedere lezer om zelf dat moment te ervaren. Maar ik zou echt zeggen, lees het. Het is zo briljant. Het is echt een van de allerbeste boeken die ik de afgelopen 10 jaar heb gelezen. Zeker. In de lyrische recensie in het NRC werd in de eerste regel van de recensie al het belangrijkste plotelement weggegeven. Nee. Ja. Oh, dus ik ben heel blij dat jij dit Nee, maar niet ga doet. Niet het NRC lezen dan. Echt waar, je doet jezelf zo'n plezier als je dit niet weet. En je gaat het lezen en je gaat er blanco in. Want je staat gewoon stijl achterover. Je denkt echt, wat? Je ziet het nooit aankomen. Maar vanaf dat moment valt alles samen en ben je... Ja, het is echt fascinerend. Maar goed, jij weet al wat het is. Kan je daar dan ook jaloers op zijn als schrijver? Op een gezonde manier? Of op een ongezonde manier? Nou, bewonderen. Ik bewonder dat echt enorm. Ik vind dat echt fantastisch. Ja. Ja, geniaal. Echt geniaal. Zijn er schrijvers die jouw stijl hebben beïnvloed? Ben jij beïnvloed bijvoorbeeld door Karen Fowler-Joy? Ja, ik word eigenlijk door ieder boek dat ik lees, word ik beïnvloed. Omdat het is altijd heel interessant om te zien hoe andere schrijvers het doen, maar vooral ook de vrijheid die ze zich permitteren. Ik noem maar even iets dichterbij. Saskia de Koster, Nachtouders. Ik weet niet of je dat boek hebt gelezen. Nee, die heb ik niet gelezen. Nou, het is ook echt een enorme aanrader. Maar zij is heel vrij met haar vorm. Dus zij heeft volgens mij wel 5 of 6 verschillende vormen waarin zij haar hoofdstukken soms schrijft. En dat is ook zo'n feest om te lezen. En dat geeft het zo'n levendigheid geeft het. En dat stimuleert mij dan ook om te denken, hey, denk even wat vrijer in je vorm. Wat je daarmee kan, weet je wel? Ja. Mocht je de radio net hebben aangezet, je luistert naar Een Uur Cultuur. Mijn naam is Eva Koreman. Mijn gast van vandaag is bestsellerschrijver Marion Pauw. En zij heeft naast haar nieuwe boek Tijgerlelie ook cultuurtips meegenomen. Waaronder dus het boek van Karen Fowler-Joy. Wat je nog meer hebt meegenomen is een podcast. En de ondertitel van die podcast is 50 plus, maar nog lang niet dood. Ja. Het is de Saar-podcast. Ja. Nou ja, jij wordt zelf dit jaar 50. Ja. Dus ik snap de interesse. Maar wat is het wat je zo goed vindt aan de Saar-podcast? Ik vind, omdat het gewoon echte gesprekken zijn. En die gaan echt alle kanten op. Van het bevriezen van je vet tot aan omgaan met je moeilijk opvoedbare kind. Tot aan open relaties. Tot aan. Ja, ze hebben ook een vaste rubriek van ja, wanneer ben je voor het laatst gegraniold? En dat is wanneer ben je echt op je leeftijd door iemand vet gepakt? Ja, dat soort dingen zijn heel erg grappig. En Femke Sterke en Barbara van Erp zijn 2 fantastisch leuke vrouwen. En ze doen dat gewoon op zo'n. Ja, ik bedoel. Ik was bijvoorbeeld ik was aan het reizen met mijn man en met mijn zoon. En we ontmoetten ook de hele tijd alleen maar een soort van mannen en jongens. En ik had echt zoiets van, oh, ik wil even lekker die vrouwenenergie voelen. En toen dan ging ik gewoon naar de Saar-podcast luisteren. En was het gewoon net alsof ik met vriendinnen in de kroeg had gezeten. En gewoon zo'n heerlijke avond had gehad, weet je wel. Ja. Ze zijn ook echt heel openhartig en kwetsbaar. Ze hadden ook toen Els, een van de presentatoren van de podcast, er nog was, zij is inmiddels overleden, hadden ze ook de kankerminuut, waarin ze bespraken hoe het met haar gaat. En ik heb daar een fragment van. Ja, ja, nee, ja. Dit is echt even een hele zware dobber. Want we hadden ons allemaal best wel verheugd op de immuno. Ja, de eerste kans. Absoluut. En ik had hem ook een beetje zo genomen, zo van, ja, je bent wel vaker dat goede kantje opgerold. Ja. Hè, met heel veel kwartjes. Ja. Dus ik schrik hier wel van. Ja, het is heel onwerkelijk. Ik had mezelf ook iets te veel hoop gegeven. Nou ja, dat is ook niet gek. Ik bedoel, hoop doet leven. Ja. Maar dit is gewoon wel een mooi kloten. Wanneer heb je snel een afspraak met iemand die het echt met volgens jou doordeelt? Volgens mij deze mijn volgende week. Ja. Bellen ook, ja. Nou ja. Oké, nou ja, dan wachten we dat maar weer af. En ja, ik hoop dat ze dan nog. Kan je niet nog een of ander experimenteel? Ze hebben altijd experimenten en zo. Er is nog één alternatief, maar dat is eigenlijk. Daarvoor kom ik ook in aanmerking. Maar dat zorgt voor een enorm snelle, korte opleving. Nou ja. Dus dat wordt denk ik gegeven als je al heel erg ziek voelt. Richting het einde gaat. Ja, en dat je nog even 3 lekkere maanden krijgt of zo. Ja, je hoort Els van de Saar-podcast. Els heeft het dus niet gered, die is niet meer onder ons. Ja. En ontzettend mooi dat dit allemaal zo is besproken. Dat is ook de reden waarom ze zijn begonnen. Hè? Want Els Rozenbroek, ook journaliste, fantastische vrouw. Zij heeft ook die zin, 50 plus en nog lang niet dood, bedacht. Zij had echt zij ging het hospice in en ze had een laatste wens. Ja, ik wil eigenlijk heel graag een podcast. En toen zijn ze daarmee begonnen met de Saar-podcast. En ja, op een gegeven moment is ze overleden en toen hebben ze het voortgezet. Ja. Spreekt deze podcast je ook zo aan omdat jij bijna 50 wordt? Is dat een thema in je leven? Ja, absoluut. Ik vind het echt een hele betekenisvolle, bijna een soort overgang. En dan heb ik niet over de menopauze, maar gewoon echt een overgang naar een nieuwe periode in je leven. Ik denk, eerste 50 jaar van je leven ben je heel erg aan het uitzoeken wie je dan bent. En je bent iemands dochter, daarna ben je iemands moeder en iemands partner en een lustobject of je bent je carrière aan het maken en al die dingen. En ik denk, als je 50 bent, dan ben je echt wel gevormd. Dan weet je wie je bent, je weet waar je staat. En dan ben je zo krachtig. Je hebt zoveel power in je. En ik vind het heel jammer dat Al wordt dat wel steeds beter. Maar ik denk dat voorheen oudere vrouwen echt een beetje werden gedemoniseerd. Dan ben je opeens een Karen of je bent een oud zeikwijf. Of ja, je bent een verkreukelde weet ik veel wat. Weet je wel? En ik denk juist dat vrouwen van 50 nu veel meer hun stem gaan laten horen. En ik denk ook echt dat we iets te vertellen hebben, iets te brengen hebben. Dat zien we straks ook terug bij de tip voor de bioscoopfilm. Maar misschien zien we dat ook wel een beetje terug bij jouw tip voor de tentoonstelling. La Femme une Sorcière Eternelle, een reizende exhibitie. Tekeningen geïnspireerd op de Heks van Limbrecht. Ja. Van het boek van Suzanne Smit. Ja. Nou, sowieso wat me opvalt aan jouw tips. En sowieso hoe jij je presenteert, bijvoorbeeld ook op social media. Is dat ik het idee heb dat jij heel erg wel of goed gaat op zusterschap. Ja. Ja. En dat jij je nooit tegen andere vrouwen laat uitspelen. Nee, maar ik vind zusterschap, dat is toch het allerfijnste gevoel wat er is, weet je. En ik denk ook dat het idee dat het een soort krabbenmand is tussen vrouwen, dat vind ik zoiets raars, vind ik dat eigenlijk. Want wat ik zelf heel erg meemaak is dat vrouwen elkaar juist heel erg kunnen supporten in hun eigenheid. En ik bedoel, ik denk ook echt dat de bedoeling van ieder mens is om gewoon te ontdekken wat jouw eigenheid is, wat jou uniek maakt. En dat te versterken en uit te dragen naar de wereld. Ik bedoel, als dat niet zo was, dan zouden we toch allemaal hetzelfde zijn, maar ik wil zelfs onze vingerafdrukken zijn anders per persoon van al die miljarden mensen. Het kan nooit de bedoeling zijn dat we allemaal een eenheidsworst worden. Dus het is juist de bedoeling, denk ik, dat je gewoon ontdekt wie je bent en dat je dat uit gaat dragen. En ik wil ook heel graag andere mensen supporten om dat ook te doen. Ook omdat het voor mij best wel een worsteling is geweest om mijn eigen identiteit te ontdekken en om dat dan daarvoor te gaan staan. Dat is bij mij echt niet altijd vanzelfsprekend gegaan. Dus daarom is dat iets wat ik belangrijk vind en wat ik heel graag ondersteun bij andere vrouwen. Had je meer vrouwen nodig gehad in je opgroeien? Ik heb natuurlijk letterlijk, ik heb 3 zusjes, een oudere zus en 2 jongere zusjes. Ik had misschien nog wel meer voorbeelden willen zien van gewoon sterke eigen vrouwen. En dan heb ik het niet over vrouwen die een reactie zijn op, hè, die bijvoorbeeld recalcitrant zijn van ik ga lekker tegen alle regels in en ik, omdat iedereen A doet, ga ik nu B doen. Dat is het niet. Het is gewoon een authentieke, intrinsieke beweging die ontstaat. En dat hoeft er niet per se uit te zien dat je paars haar hebt en alleen maar in panterprints loopt. Alwel, als dat je ding is, doe het. Weet je, ook wel prettig. Heerlijk. Hoor. Ja, vind ik heerlijk. Weet je, doe dat. Maar doe het omdat het vanuit jezelf komt en niet omdat het is wat anderen van je verwachten of omdat het juist niet is wat anderen van je verwachten. Dus eigenlijk echt het loslaten van de verwachtingen van anderen en gewoon iets uit je eigen beweging laten ontstaan. Maar jij neemt wel altijd ook vrouwen uit de literaire wereld met je mee naar het succes. En dat vind ik wel en fijn en leerzaam, maar ook sympathiek om te zien. Omdat er ook vaak over wordt gesproken dat de literaire wereld een vrij toxische wereld is. Ja, dat heb ik eigenlijk zelf niet zo ervaren. Ik heb zelf eigenlijk hele fijne contacten met mijn collega's. Ja. Ja, je hebt ook meerdere boeken samengeschreven. Ja. Onder andere met Femmetje de Wind, Roos Slikker en Elle van Rijn. Ja, al zou ik dat niet meer zo snel doen. Ik vond dat heel erg lastig, omdat ik toch merk van ja, ik vind het toch heel fijn om gewoon mijn eigen creatieve proces te hebben. En ik wil toch ook wel echt helemaal de baas zijn over mijn eigen boek. Maar dit heeft niks te maken met hun niet supporten of waarderen als schrijver. Want ze zijn fantastische schrijvers. En het leuke aan dat boek 4 Wandelaars en een Siciliaan was ook juist dat je 4 echte eigen stemmen had. Ik bedoel, als ik als schrijver vanuit 4 personages schrijf, dan voel je toch altijd wel dat het een beetje hetzelfde is. Maar ja, omdat wij alle 4 een eigen personage voor ons rekening namen, waren die stemmen waren echt zo anders. Dat maakt het wel bijzonder, denk ik. We kwamen hier op door jouw tip, de tentoonstelling. Dus een tentoonstelling of een exhibitie gebaseerd op die tekeningen uit het boek van Suzanne Smit. De Heks van Limbrecht. Ja. En ik zit nu naar jou te kijken. Je hebt een soort heb je ook een soort heks omhangen? Nou, de zilveren ketting met een amulet? Ja, die heb ik gisteren van Yvonne Kuls gekregen. Ik had haar het eerste exemplaar overhandigd van Tijgerlelie. En dit is een zilveren ketting. En die komt uit 1973, mijn geboortejaar. En daaraan hangt een vrouw. En zij is een soort flower power beweging. En zij noemde zichzelf de tijgerlelies. En zij had dit gevonden in Schoonhoven. En dit gaf ze mij cadeau. Dus ja, deze ketting gaat nooit meer af. Dat begrijp je. Wat een liefdevol. Ja, niet normaal, toch? Nee. Is toch niet normaal, nee. Ja. Maar Yvonne Kuls is ook zo'n fantastische vrouw. En ze is 91 jaar. En ze is altijd zo supportive en warm. En ja, geweldig. Ja, slim, eigenwijs, geinig ook. Al die dingen, ja. Maar de tentoonstelling, La Femme une Sorcière Eternelle, waarom wil jij die tippen? Ten eerste omdat ik het werk heel erg mooi vind. Margot van Huikelom is van huis uit, is zij een mode-illustrator. Nou, dat zie je ook wel terug. Haar schilderijen hebben ook wel bijna iets folkachtigs. Maar toch zit er ook altijd vervreemdende elementen in. Waardoor je er toch langer naar blijft kijken. En Suzanne Smit, die is op dit moment ook heel erg druk bezig met het heksenmonument. Hè? En dat gaat eigenlijk over gewoon het eerherstel van alle vrouwen die zijn vervolgd als heks. Dat is natuurlijk, dat gaat me ook heel erg aan het hart. Omdat gewoon juist, wow, ik kom wel even moeilijk uit mijn woorden. Hè? Wil je even een slokje drinken? Ja, ik neem zelf een slokje drinken. Maar wat ik wilde zeggen was, weet je, nog niet zo heel erg lang geleden werden gewoon juist de vrouwen die een grote bek hadden, die bezit hadden, die bijvoorbeeld weduwe waren, of die alleen waren, of die iets wisten van medicinale planten of vroedvrouwen, die werden gewoon als heks geëxecuteerd, want ze zaten gewoon in de weg. En ik vind het heel goed dat daar nu eerherstel voor komt. En ik vind het ook gewoon goed dat vrouwen nu wel meer op waarde worden geschat. In ieder geval steeds meer. Ik bedoel, vroeger was het feminisme. Wij vrouwen kunnen hetzelfde als wat mannen kunnen. Maar nu is feminisme. Wij vrouwen hebben onze eigen kracht. Wij zijn goed in onze eigen dingen. En dat moet op waarde geschat worden. En dat heeft deze wereld ook nodig. Ik bedoel, het patriarchaat. Nou, de hele wereld, ik weet niet of iemand het door heeft, is helemaal naar de kloten, is helemaal platgebrand. Ik bedoel, leuk dat we computers en space shuttles hebben. Maar we houden straks geen aarde meer over. En er is overal oorlog. En ik denk, ja, we hebben nu juist die vrouwelijke waarden, harmonie. Harmonie met elkaar, harmonie met de natuur. Hebben zachtheid. Weet je, dat hebben we nu gewoon meer dan ooit nodig. En voor mij is dat heksenmonument ook echt een eerherstel van de vrouwelijke kracht en de vrouwelijke waarden. En daarom vind ik het een hele belangrijke tentoonstelling. De tentoonstelling is tot en met 8 juni op 4 verschillende locaties in Nederland te zien. En het is dus een reizende tentoonstelling van Margot van Huikelom. Zie jij de toekomst wat dat betreft niet zonnig in voor de aarde? Of ben je een optimist? Nou ja, ik maak me wel zorgen daarover. Ja, ja. Er moet wel wat gebeuren, denk ik. En doe jij, ja, is dat iets waar je ook elke dag actief mee bezighoudt, of kan je het ook wel parkeren? Om naar mezelf te kijken en ook kritisch naar mezelf te kijken en ook de hypocrisie in mij aan te stippen, maak ik me ook heel erg druk over de toekomst. Maar het lukt me niet altijd om daarop te handelen. En er komt ook nog eens bij dat ik een kind heb gekregen. Dus die heel veel luiers gebruikt. Exact. En het drukt op de aarde. Ja, maar ik denk dat weet je, ik ken ook mensen die zitten bijvoorbeeld bij Rebellion Extinction of Extinction Rebellion, andersom. En die gaan de A12 blokkeren. En dan denk ik, ja, ik durf dat niet te doen, want dan voel ik me hypocriet. Want ik denk, ja, ik vlieg af en toe wel eens naar Spanje heen en weer, weet je wel. En ik had het daar met iemand over en ze zei, ja, en juist dat elkaar de maat nemen, jezelf de maat nemen, daar moet je mee stoppen. Iedereen moet gewoon doen wat hij kan. En wat bijvoorbeeld Extinction Rebellion doet, is heel erg de overheid oproepen om de grote vervuilers, een Tata Steel om maar wat te noemen, om die gewoon te laten stoppen. Of in ieder geval hun uitstoot terug te brengen. Ik bedoel, wij kunnen in ons eentje, kunnen we echt wel hele kleine veranderingen doen. En als dan heel veel mensen dat doen, ja, dan schiet dat echt wel op. Maar ja, het echte probleem ligt natuurlijk bij die hele grote vervuilers. En die moeten gewoon aangepakt worden door de overheid. En dat moet er echt gebeuren. En daarnaast doe je natuurlijk gewoon wel als persoon doe je wat je kan. Ik bedoel, ik eet heel grotendeels veganistisch. Heel af en toe eet ik nog een beetje vis. Of eet ik een kaas. Vind ik wel ook wel moeilijk om mee te stoppen, eerlijk gezegd. Ja, ik ook. Eieren vind ik soms ook lastig om te laten zijn. Maar ik probeer wel gewoon die kant op te bewegen. Ik bedoel, ik heb overal zonnepanelen. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Ja, dat probeer je gewoon te doen. Maar ja, het echte probleem ligt natuurlijk wel bij de grote vervuilers. En het is heel lullig, weet je. Het wordt hem nu een beetje afgewenteld op de consument. Van, jullie moeten dit gaan veranderen. Ja, wij kunnen als consument, als individuen, kunnen wij heel weinig doen. Kunnen wij niet dit omkeren. Maar een overheid kan wel grote vervuilers aanpakken. En dat schiet wel op. Ja. Ja. Een van die momenten dat ik me weinig zorgen maak en zeer optimistisch ben, is als ik me in de parallele maatschappij die festival heet, begeef. Ja. En ik kan me voorstellen dat jij dat ook zo voelt als ik kijk naar jouw tip. Namelijk de feesten van The Gardens of Babylon. Ja, en ben je er wel eens geweest? Ja, ik ben er wel eens geweest. Ja. Ik ben nog nooit op een meerdaags festival van Gardens of Babylon geweest, maar wel op de feesten, bijvoorbeeld A Wild as the Moon, die dan in Nederland worden gegeven. Maar ze geven ook feesten, bijvoorbeeld in Mexico. Ja, het is feest, dansen, maar het is ook wel omgeven met een zweem van spiritualiteit. Met een openingsmeditatie bijvoorbeeld. Ja, en ja, de geur van wierook. En er zijn op de festivals zijn ook ceremonies en yoga-sessies. Ja, heerlijk. En dat soort dingen. Ja. Ja, trekt jou dat aan? Ja, fantastisch. Ja, ik vind die combinatie juist heel erg goed en heel leuk. En het trekt natuurlijk een bepaald type mens aan die ik leuk vind. Het zijn toch wat meer wat vrije geesten. En wat ik ook heel leuk vind, is iedereen is ook fantastisch aangekleed. Ik hou ontzettend van verkleden. Oh ja? Ja, je kan me echt niet blijer maken dan een feestreven met Sprookjes Wonderland als thema of zo. Maar wat draag je dan? Nou, maakt niet uit van tutu's, konijnenoren, glitterpakjes, hoge hoeden, circushoeden. Ik vind, ja, ik hou echt van verkleden. Ik vind het zo leuk. En dat is daar op die feesten. En er is gewoon een hele fijne, open sfeer. En het, ja, en dat mediteren helpt dus ook echt. Want dat, enerzijds ben je geaard, dus je zit goed in je eigen energiebubbel. Maar je gaat ook verbinden vanuit je hart met de andere mensen. En dat voel je gewoon. Je voelt gewoon dat er heel veel verbinding is. En ja, voor mij werkt dat heel goed. Ja, wat ik ook fijn vind aan die feest is dat het ook een hele fijne mix is qua leeftijden. Ja. Ja, dat is zeker fijn. Want ik bedoel, ik kom natuurlijk steeds vaker op feestjes waar ik nu echt de oudste ben. En dat kan soms een beetje awkward aanvoelen. Ja. Ja, ik ga richting 40 en ik heb dat al. Ja, kan je nagaan. Ja. Ja. Erg, hè? Nou, ik mag echt leien dat ik op mijn 60ste nog naar festivals ga. Nou ja, ik zeg wel eens tegen mijn man van ja, komt er ooit een moment dat we het niet meer leuk vinden? Maar ik vind het nog steeds zo leuk. Ik geniet er echt ontzettend van. Ik ben wel wat kritischer in waar ik nu naartoe ga. Omdat ik dus ook bij heel veel feestjes, dan heb ik iets van ja, weet je, als er echt alleen maar 20-jarigen rondlopen, dan vind ik het toch echt minder leuk. Dus ik zoek wel de feestjes uit waar ook mensen van mijn leeftijd zijn. En die een beetje creatief zijn. En waarbij het echt is, ja, ik vind het heel leuk als mensen zijn aangekleed. Maar ook als de locatie is aangekleed. En ook als er wat bomen zijn. Ja, dat vind ik toch wel heel fijn. Het eerste feest, dat is meteen een festivalweekend. Dat is 1 tot en met 4 september in Wanroy Gardens of Babylon. Als we dan naar de afdeling comedy gaan, kwam jij aanzetten met Gavin Reinders, winnaar van het tv-programma Ik Ga Stuk. Jij bent een van de weinige mensen die dat programma heeft gekeken. Het had hele slechte kijkcijfers, nou, maar het was dus hartstikke leuk. Nou, heb je het gezien? Nou, dankzij jou, omdat het jouw tip was, dacht ik, oh, ik moet hier eens even induiken. Maar het is vrij ongemerkt voorbij gegaan. Ja, wat ik ongelooflijk vind, het was zo'n leuk programma. Het was echt een talentenjacht op comedy talent. Maar wat ook zo leuk was, je zag ook de workshops die ze volgden en de tips die ze allemaal kregen van allerlei deskundigen. Variërend van, ik kan even niet, Tineke Schouten. Ja, Stefano Keizers. Stefano Keizers presenteerde het. En Soendos zat in de jury. Dus er was echt een, ja, er was heel veel ervaring aanwezig om die jonge talenten te begeleiden. En je zag ze ook met de week beter worden. Ik vond het echt fantastisch om te zien. Ik vond het zo'n leuke show. Ja, ik snap ook niet waarom zo weinig mensen het keken. Ja, misschien niet bekend genoeg. Hè? Of zo. Ja. Ja, of ook wel dat humor heel specifiek is. En dat heel veel verschillende vormen van humor, dat niet iedereen dat, denk ik, prettig vond om naar te kijken. Dat je dan toch zegt van, oh, hier krijg ik gekromde tenen van. Maar goed, dat bedenk ik nu ook. Ja, geen idee. Ja. Zullen we even luisteren naar een stukje van de winnaar? Dit is Gavin Reinders. Roken is weer in, want we willen allemaal dood. Verdriet is poëtisch tot het uit de hand loopt. En geen hond die je meer gelooft als je steeds belooft dat het heus wel een keer goed komt. Dat het heus wel een keer goed komt. En mijn vader zou zo boos zijn als hij eens wist dat als hij even niet kijkt, hij de helft mist. Maar als hij me vraagt hoe het echt met me is, zeg ik dat het heus wel een keer goed komt. Nou, dat is toch prachtig? Ja, ik krijg helemaal kippenvel ervan. Vind je het niet? Ik vind het echt zo mooi. Maar jij vindt hem dus ook heel geinig. Ja, hij is ook ontzettend grappig. Hij had ook hele leuke liedjes over dat hij het zat was om iedereen zijn gay best friend te zijn en zo. Oh ja. Ik weet niet meer precies hoe het ging, maar het is echt zo van, ik wil niet meer met je mee shoppen en al die dingen. Ik ben niet je accessoire. Weet je wel dat? Heel leuk. Ja. Gavin Reinders, winnaar van het tv-programma Ik Ga Stuk. En in datzelfde programma was ook het cabaretduo Vlamous met een V. Zij waren ook zo fantastisch. Het zijn twee vrouwen. En wat Soendels tegen hun zei, vond ik zo treffend. Ze zei, ja, voor een vrouw om op een podium te gaan staan en te gaan zeggen, hey, hallo, ik ben grappig, om die ruimte in te nemen. En dan ook nog gewoon grappen te maken en dan te verwachten dat mensen lachen. Ja, ze zei, dat is gewoon 100 keer spannender voor een vrouw dan voor een man. En ik begreep wel wat ze daarmee bedoelde, ja. Ja, je hoort toch ook eindeloos, je bent heel grappig voor een vrouw, dat mensen dat zeggen. Ja. Ja, terwijl, hallo, ik heb ontzettend veel hele grappige vriendinnen. Toch? Ja, nee, er valt nog heel veel werk te doen. Als je dus onder andere Vlamous live wil meemaken, dat kan 7 juni in het Stadstheater in Zoetermeer en 8 juni in Theater De Speeldoos in Baarn. Vlamous en dus ook Gavin Reinders. Ik wil nog even één ding zeggen over Vlamous. Oh, ze hadden ook zo'n grappig stuk over waarom is er van dat schoonmaakvloeistof voor je vagina en niet voor de piemel? Alsof vagina's stinken en die piemels die ruiken altijd lekker. En toen hadden ze echt op Heal the World, of hoe heet het liedje van Michael Jackson? What About Us? Hadden zij een heel nummer gemaakt over dat, waarom worden wij vrouwen zo in zo'n hoek gezet, alsof onze geslachtsdelen stinken en die mannen niet. En het was zo goed. Ze konden ook zo goed zingen. Nou, echt briljant. Ik zou het echt terugkijken. Het was echt fantastisch. Ja. Nou ja, en zoals scheermesjes en dus vaginadoekjes en dat soort dingen op ons gemarket zijn, zou ik zeggen, Gillette, probeer het eens een keer met piemeldoekjes. Nou, lijkt me een hartstikke goed idee. Want ik wil, die kunnen ook ruiken, hoor. Ja. Zeker. Nou ja, maar vooral ook een statement. Eens even kijken hoe dat loopt. Ja, precies. Aan de hand van Vlamous. Een film die al eerder ter sprake is gekomen in dit programma, waar we echt even in moeten duiken, dat is The Book Club. Het is, en dan The Next Chapter, dat is deel 2 van een beetje een Sex and the City-achtige film, maar dan met oudere vrouwen. Ja, ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik hem nog niet heb gezien. Maar ik had hem wel. Ik ben eigenlijk al een tijdje niet meer naar de film geweest. Maar ik had deze wel echt bovenaan mijn lijstje van, als ik tijd heb om naar de bioscoop te gaan, dan ga ik deze film zien. En waarom? Nogmaals, ik ben gewoon heel erg pro-oudere vrouwen. Ik ben het gewoon zat dat we oudere vrouwen wegstoppen en afschrijven. Ik bedoel, kom op. Oudere vrouwen rock, toch? Marjon Pauw, heel erg bedankt. Heel veel plezier nog met je zegentocht met Tijgerlelie. En tegen jou, eerwaarde luisteraar van NPO Radio 1, zeg ik heel veel plezier met De Vroege Vogels. Maandag 5 juni, rond 12 uur, stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid.